Meta fu dell'omelia ne ricordiamo biex imbagħad inpoġġiha fuq l-internet ħalli min qed jaġa' jismagħha tistgħu tisimgħu wkoll tistgħu titlu kolli napa tu u tisimgħu mill-ġdid din l-omelija. Naf li hu min interessa li jsegwi aħjar dak li forsi ma nisimgħux tajjeb hawnhekk. Nixtieq nitlob lil-kor, lil-kwer u lil-Fransell u Stefani biex jalmuni il-gam-gam style. U intom tafu li propju il-biraħ tħabbar illi l-ewwel video illi qabeż il-biljun. Billion, billion fi s-ser kem? 1,000 million, le? Uxek, 1,000 million. Billion. Billion YouTube click illi daħlu fiħ mid-dinja kolla. Dan il-rapper ta' South Korea isu ġibet bl-istil tijaw ispira ferħ ġdid anki fl-Air Malta, per eżempju, anki fil-kumpaniji tal-ajru, fejn l-air hostesses ġibhom jisfnu l-istess gam-gam style. X'għandu x'jaqsam il-gam-gam style mal-Profeta David. Profeta David, għalkemm żbalja blikraħ għax qatel ir-raġel ta' marra li ried jisraq, il-Profeta David quddiem l-arka kien jisfen, ma naħsibx il-gam-gam style, kien jisfen zifna propju qudiem il-kelma tal-la, qudiem il-kmandamenti, qudiem dak li kien jirrappreżenta l-poplu Ludi bħala il-messaġġ ta' Mosè li għalla taħ fil-Sinaj. U għaliex qed nitkellmu llum dwar is-sfin, il-kant, il- da kollu illi ifisser ferħ u espressjoni ta' dan il-ferħ. Fil-Vanġelu tal-lum insibu li l-ġwanni li kien għadu laqqa stwielet, għastwielet għadu, li beda jaqbes u jisfen fil-ġuf ta' ommu. Il-Vanġelu jgħidilna beda jaqbes bil-ferħ. Bħalmat il-profeta David kien jisfen u dim biex jifaxħar lill-Alla bis-sfin tiegħu. Is-salmista jgħidilna illi għajtu bil-ferħ. San Pawl jgħidilna kantaw u ħolqu melodiji lill-mulej b'qalbkom kollha. Huwa dan din it-tarbija. Din it-tarbija li għal min jemmen hija t-tieni persuna tas-Santissima Trinità. Huwa l-Emmanuel, Alla li sar bniedem bħalna f'kollox barra mid-dnub. Dan huwa l-ferħ, dan huwa li naf uħud minnkom diġa għamlu d-dundjan l-est, għax ġejt mistieden illum biex niklu minn qabel. U fid-dar tagħna għamilna ikra speċjali biex niċċelebraw il-birthday ta' Ġesù. Hekk li dan il-miliet nixtieq ngħid bħalma qal San Pietru meta Ġesù tbiddel quddiemu u qallu mulej kemm ħaġa sabiħa li nibqgħu miegħek hawnhekk. Għaliex il-miliet? Imma l-miliet ħajamel differenza fil-ħajja tagħna. Intom tafu li propju ftit ġranet ilu dak li ġara fl-Amerika. Dak li ġara fl-Amerika. Fejn fiskola ta' tfal ta' bej 6 u 7 snin daħal xi ħadd bir-rajfil, bil-xkubetta وقتل شي 6 شي التفن بين 6 و7 سنين. وما نستاش نفهم كيف من كيا ليادوا دابيس في تجرانت اللوبي اللي تنسيستي اللي ما يكونش هم اللي جيت كونترا من زوم لارمي في الأمريكا عشو هو بيزنس انورمي البيزنس تالارمي واتنسيستو داو اللي كومبلو بلستيس موت كيف جابروهم سيسا ايفان كدال مليت حيكون ناس اللي يسفنو يكانتاو يفرخو يكانتاو ويسفنو الغام غام ستايل اما عنا وكون الناس اللي اتباطو واتسوفرو في الاول قري دال بروفيتا ميكيا دان يتكلم دوار زوج بروتاغونيستي وما زوج نساء عشان فلنترابي في الستوريا تال بنيدم هي المرة اللي هي بروتاغونيستا من كي يدير الراجل. وفي الكلم سبيخ تال بروفيتا ميكيا يتكلم دوار داون الزوج نساء ماريا وإليزابيتا ويبرزنتهم بحالة النساء اللي اتبدلوا الستوريا تال الهومانيتا عش داك الإجارة داك النار الستوريا تال بنيدم بديت تجي كالكولاتا بي سي بيفور كريست يو اي دي أنو دوميني وهنا قديم في السنة 2012 اللي فسر في الكولتورة النسرانية تانا هي ديك السنة اللي فيها تويلت المسيح كولتوري أخرى عندهم داتي ديفرنتي من تانا ويقبلوا ديفرنتي من تانا ودون الزوج نساء اللي يدروا البروتاغونيستي تالستوريا في الفات كنهم 2 أخرى في دين الستوريا اللي ما كانوش يتدروا اللي كانوا هما البروتاغونيستي فيرا تالستوريا هما اللي بدلوا الموت كيف انهارسوا لي الستوريا اتنتكلم دوار داو الزوج بيبيس اللي عز بيس كانوا دوم تولدوا اللي واحد كان اتييش في الجوف تاع اليزابيتا واللي يهور في الجوف تاع ماريا كان لها فرسي 14 سنه و دين تفايله تاع 14 سنه تلقت كلش مرت باش تسلم للكوجينه تاعها اليزابيتا وجرى زوج عفاريات انكريديبلي الفانجيلو تاع لوميا يدنا اللي برس لماريا عملت الأول باس باش تهوب ديك هي المحبة فيرا ديك هي المحبة فيرا اللي متينة تنهصني موجة ونايت داك مسوية لابني محفرة داك مسوية يجي عندي او مسوية عالية المادونا التاتينة ازمبيو اوهيك اللي عملت الأول باس باش توري الرسبت لين اليزابيتا مش اش كانت ازار فلتا اما اش جو البا كلا دين المحبة وك كيف المادونا عملت دان لول باس بش تفرح للزابتا للكوجينة تخبش السيرفيا اش امحبة في السير ان سيرفيك نعديك مش نستنى ليلك لتعديني شجرة إليزابيتا كيف سمعت التسليمة تماريا كيف سلمت لها جناو زوج عفاريت التربية اللي كان لها جولجوف تاعها حست الجراتسيا تاع التربية اللي كانت أنت المادونا وعبزت بالفرخ يدنا الفانجيلو تاعهم وماريا قدام البريزنسة تا ماريا إليزابيتا قالت min fejn dan l-unur li om il-mulej tiegħi ġiet iżżurni. Din hija l-preżenza ta' Ġesù anki fil-ġuf tal-Madonna. X'jolqotni fil-Vanġelu tal-lum? Number one, jolqotni l-umiltà tal-Madonna. Din l-umiltà illi kien tfisser sottomissjoni totali għar-rida tal-la. Jina bil-moħtijaj ma nifhimx. Kif tfajla ta' 14 sena tħoss xi ħaġa ikbar minna, ingħidulu anġlu aħna, ma jfissirx anġlu figura ta' raġel bil-ġwienaħ, imma xi ħaġa qawwija fil-ħajja tagħha, ġo fija stess, illi tgħidilha ħares, inti ser twelled u dan li ħatwelled int huwa l-Messija, huwa s-Salvatur tad-dinja. U għalhekk ħatibqa' verġni. Qabel waqt u wara twelit. Jien ma nifhimx. Alla volja mela xi tliet xhur nistudjaw din l-imbirka verġinità tal-Madonna u xi tfisser realment fil-prattika. Imma jiena nemmina x'hemm tal-liema l-Knisja. Huwa xieraq u ġust. Li l-ibn tal-la jitwelet b-mod straordinarju bħalma twelet Ġesù. U dim din l-assurdità tal-loġika umana. Il-Madonna għalet Iva, jiena nemmen, ma nifimx. Marija għalet kif jista' jkun da? B'xek? Kif jista' jkun da? Għax jiena ma narafx raġel. Jina ma kelli jibda rapport ma raġel, kif jista' jkun qed tgħid li ħankun hom? U hija għalkemm ma femitx poġġiet lilha nnifsha, innifisha f'sottomissjoni totali għar-rida tal-la u qalet ikun minni skont kemmtek. Din hija l-isfida ta' dan il-miliet. Jekk jiena kull wieħed waħda minna aħniex kapaċi li bħal Madonna ngħidu ma nifhimx. Ma tinżilliex din. Ma nistax nifhimha. Imma bl-umiltà kollha ngħidu iva jsir dak li jrid minni li hu maħdum għalija fil-pjan tiegħu ta' maħabba. Li għala. Faċli tajda ta' faċli tajda bil-kliem. Imma meta tkun fija u jina kemm il-darba kont f'momenti bħal dawn. Kien minħabba mart imwiet nies li nħobb illi mbagħad tajt investejt għal xejn f'dik il-persuna id-deluzjonijiet tal-ħajja. Il-momenti ibsin tax-xogħol li tkun qed tagħmel u meta nkun dawn meta nkun fil-momenti koroħ u proprju dikinhar li rid ngħid iva issir ir-rida tagħha. Din l-iva ta' Marija tfisser iva irrid nieħu sehem fil-pjan li Alla ipprepara għalija, pjan uniku biex inwettqu kif irid hu. Kien hemm riklam tas-sigaretti jgħid hekk. Have you said yes yet at Iva? Sissa dan huwa l-messaġġ li nixtieq inwasslikom. Dan il-miliet jista' jkun miliet x'ngħidlek monotonu ordinarju Orrejt nieħdu gost, niklu, xim d-għetam niklu z-zajiet, mbat wara, għoddu najdu kamet nixxin, u xidweja, u rrit nil-qaq, u xorta kif nara plat, nibbelaw kollu. Bix vera, għandek raġun. Jiena, fiċil kostanzi tal-ħajja tiegħi. Et najt din liva bħal tal-Madonna minajr kondizjoni b'mod totali lill-Alla li qed ikellimni permezz tan-nies u taċ-ċirkostanzi ta' ħajti. Nibqa' ftit ħin fis-silenzju biex nirriflettu fuq dak li smajna.